राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग श्री शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 15 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सूची असतः भाव न विद्यते सतः अभाव न विद्यते। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वरयोस्तत्त्वदर्शिभिः अनयोः उभयोः अन्तस्तत्त्वदर्शिभिः अन्तर्दृष्टः। इन दोनों के तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष तत्व देखा है तो नाश तो विद्यते भाव मानो जो असत चीज है उसका भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। ये दो चीज हम लोगों के सामने देखने में आती है प्रत्यक्ष। ये शरीर संसार जितना दिखता है ये तो बदलता है और इस शरीर में रहने वाले जीवात्मा और परमात्मा संसार में परमात्मा ये बदलते नहीं है। तो जो बदल रहा है मिट रहा है वो असत है उसका भाव उसका होना पना विद्यमान नहीं है। ये क्यों कहा कि हमें विद्यमान दिखता है ये संसार है ये मंडप है ये शरीर है तमाई है ऐसा दिखता है तो इसी जो सत्ता है ये विद्यमान नहीं है। ये सत्ता रहेगी नहीं रहने वाली नहीं है विद्यमान सत्ता रहेगी नहीं और जो उसमें रहने वाले आत्मा है जीव है वो सत है क्योंकि बालपन से लेकर अब तक अब मैं तो वही हूँ शरीर बदला है तो वो जो सत है उसका भाव विद्यमान नहीं है। उसका भाव होना पर विद्यमान है इसका न होना पर नहीं है। इसका होना पर विद्यमान नहीं है और इसका न होना विद्यमान नहीं है तो है सो है ही है नहीं है वो नहीं है ये सिद्ध हुआ। तो नहीं है ये क्या है ये अनुभव अपना है अव्यक्त आदि भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत और अव्यक्त निधना नीव तत्र का परिधि होना। ये जितने प्राणी हैं सब पहले अव्यक्त थे हम इतने बैठे हैं ये हमारी जगह खाली थी पहले ये खाली जगह थी शरीर नहीं थे अब यहाँ पर आ गए तो शरीर बन गए और अंत में क्या होगा कि शरीर नहीं रहेंगे साफ खाली हो जाएगा। तो अव्यक्त पहले है अव्यक्त पीछे है बीच में व्यक्त है व्यक्त मध्यारी तो असत है उसका भाव विद्यमान नहीं रहा परंतु इसको जानने वाला जो भाव है वो सत है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। वो दिखता नहीं है पर वो अविद्यमान नहीं हो विद्यमान है। तो ये बात आप ध्यान देकर थोड़ा सुने कि ये क्या है ये शरीर एक शरीर है संसार का एक नमूना है जैसे माल की बानगी होती है ना जब ये इसका नमूना क्या है तो जैसे ये शरीर पहले नहीं था फिर हुआ फिर नहीं रहा तो ये नहीं था और नहीं रहेगा और है उस समय में नहीं में जा रहा है, निरंतर नहीं में जा रहा है, एकदम नहीं में जा रहा है। जितनी उम्र आ गई वो नहीं में चली गई और अभी जा रही है और नहीं में चला जाएगा, नहीं रहेगा। तो इसमें नहीं पना है, इसमें है पना नहीं हो सकता। पहले नहीं पीछे नहीं अभी में नहीं में जा रहा है तो इसमें नहीं पना ही है। और जो वो धारण कर रहा है वो पहले नहीं था, पहले भी था और अगाड़ी भी रहेगा और अभी भी है। ये तो निरंतर रहने वाला है और ये निरंतर जाने वाला है। तो निरंतर जाने वाले की सत्ता विद्यमान नहीं है और निरंतर रहने वाले का अभाव विद्यमान नहीं, सत्ता नित्य निरंतर विद्यमान है। तो ये नमूना थी संसार मात्र 14 भुवन त्रिलोक ही सब, पहले नहीं थी फिर नहीं रहेगी। और इसमें होने वाले परमात्मा पहले थे पीछे रह गए, हरदम भी अब भी है। तो ये नाशवान है, ये नाश हो रहा है और जो अविनाशी वो अविनाशी है ही है। तो इसके लिए चिंता ना विनाशी की कर सकते हैं ना बिना अविनाशी की। अविनाशी भी अविनाशी हो चिंता क्या करे, अविनाशी विनाशी हो चिंता क्या करे। है वो तो है ही रहेगा, नहीं हो नहीं रहेगा, सीधी बात है। वो ना शोक है चिंता नहीं। तो इन दोनों को ये कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते, इसको है कह सकते हैं। नाश तो भी देता भाव को नहीं कह सकते, नहीं है ये नहीं है और वो है। तो ये नहीं है और है दो हुआ। तो नहीं से आप ऊंचे उठ जाए, अर्थात नहीं से आप ऊंचे उठ जाए, मानो नहीं में आप दबे नहीं। अपना क्या ये नहीं की जो दासता है ना अपने में, गुलामी है ये पत्र करने वाली, शरीर की दासता है, पदार्थों की दासता है, रुपयों की दासता है, घर वस्त्र आदि की दासता है, ये असत है, नहीं रहेगा। कितना दिन टिकाओगे, कितना दिन भरोसा रखोगे, कितना सहारा लोगे। पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अभी जा रहा है तो इतना सहारा कितना दिन रहेगा। ये अभी सहारा इसको लेते हो, सारा है नहीं है, ये तो सार बिट रहा है। रुपयों का, कुटुंब का, धन का, संपत्ति का, घर का सारा लिया तो ये सारा कैसे रहेगा, तो रहने वाला नहीं है। और आप रहने वाले हो, आप जाने वाले नहीं हो। सृष्टि के आदि में एक परमात्मा ही थे और अंत में एक ही रहेंगे। अब बीच में ये पैदा हुआ और बीच में भी जा रहा है, नहीं में जा रहा है, पर ये रहने वाला नहीं है। तो इसकी गुलामी न हो, इसकी दासता न हो। उपार्जन करो, सदुपयोग करो, परंतु इसमें दबो नहीं। इनसे तो सुख लेने की इच्छा है ना, इसका भाव विद्यमान नहीं है। अब देखना, ध्यान देना, जो विद्यमान नहीं है उससे सुख लेते हैं, उसको भोगते हैं। तो जिस समय में इसको भोगते हैं, सुख लेते हैं, उस समय में ये नाशवान नहीं दिखता है। उस दिखता कि प्रत्यक्ष हम ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, बिल्कुल भोजन है, हम है करने वाले हैं, ऐसे भोजन कर रहे हैं, सुख ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अज्ञान, ये होगी मूर्खता, ये हो गया पतन, ये होगी गुलामी, उसे दब गए। कितना क्या गुणागुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, न सज्जते होना चाहिए। गुण गुण हम बढ़ते हैं, भोजन हो रहा हो रहा हो रहा है, आसक्ति क्या है इसको, सत्ता दे करके इसमें फंसना क्या है, ये हो रहा है ठीक है, हो रहा है, मिट रहा है, मिट जाएंगे। तो ऐसे मिट ही रहा है, मिटने सुख ले रहे हैं ये गलती होती है। सुख नहीं ले रहे हैं, आप खुद बह रहे हैं इसके साथ में। भरती ने कहा भोगान भोगता वे नहीं उपभोक्ता, भोगन भोगे जगत के हम भोगे तामाए। संसार की भोग नहीं भोगे, भोगों ने आपको भोग लिया। भोग तो नित नए रहते हैं, और आप पुराने हो रहते हो, सही सही पुराना हो जाए ये भोग जाए भोग रहा निश्चित हो जाएगा। जैसे वो रस निकाल रहे अब हमको स्थिर सही हो जाएगा। तो भोगों ने आपको भोग लिया, मैं हम भोगते हैं भोगों को। एक शेर आती है, दुनिया के जो जो है मजे हर किस कम न होंगे, पर अफसोस ये है कि दम हम न होंगे। दुनिया का भोग कम कर सके, नया नया आविष्कार हो रहा है, भोगों का नया नया आविष्कार हो रहा है। हम लोगों के सामने कितनी नई नई चीजें पैदा हो गई, या नई नई पैदा होती चली जाएगी, तरह तरह की बातें पैदा होती रही। तो ये भोग है जिसे सुख लेते हैं, भोग की शक्ति तो ये तो नए नए होते चल जा रहे हैं, और हम पुराने ही पुराने होते चल जा रहे हैं, और राजी हो रहे हैं इनको भोग रहे हैं हम, और आप नहीं भोग रहे हो आपको भोग रहे हैं ये तो नए नए, और आप पुराने पुराने हो रहे हो तो आपको भोग रहे हैं ये सुख हो रहेगा। हम सुख भोगते हैं, रुपया हमारे पास संपत्ति है कुटुम्ब है हम भोगते हैं, तो इसको भोगना नहीं है, इसे काम करना है, उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। भोगना है दुरुपयोग है, और इसका दान करना दूसरों की सेवा करना ये सदुपयोग है। वास्तव में वस्तु ना बढ़िया है ना घटिया है, दुरुपयोग घटिया है सदुपयोग बढ़िया है, ये बात है खास। मनुष्य शरीर की महिमा गई, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशे नहीं, ज्ञान विराग भगति शुभ दे नहीं। तो नरक और स्वर्ग, इसे नरक भी होते हैं स्वर्ग भी होते हैं, सदुपयोग हो तो नरक होंगे, सदुपयोग हो तो स्वर्ग हो जाएगा। तो दुरुपयोग करने से आदमी का पतन होता है, दुरुपयोग न करे, उपार्जन भी करो रखो सदुपयोग करो, घर में काम लाओ, एक ही कब्जा करके मत बैठो, सुख दो सबको आराम दो, जिसके पास चीज नहीं उसको दो लोग भाई हमारे पास लियो। ऐसा काम कितनी मौज की बात है, कितना आनंद रहे, सदुपयोग करो, कि भोग तो है नहीं, यही तनु कर फल विषय है भाई, कितनी बढ़िया चीज है, सबकी सेवा करो। अब वो भी सेवा भोगना नहीं है, ना हमें भोगना है ना दूसरों को भोगना है, निर्वाह हमारे क्या दूसरों की निर्वाह करना है, सदुपयोग कर दो, चले काम करते रहे, खाते पीते रहे, बैठते उठते सोते चलते रहे, काम करते रहे, सेवा करते रहे, सुख करते रहे, चले नहीं चले नहीं चले चले बस। एक मारवाड़ी कहा होता है आप जानते हैं, नहीं जानते पता नहीं, कहा होता है ऐसी बढ़िया बढ़िया ये शुक्ले है बहुत बढ़िया बढ़िया, गाजर वाली पूरी है बाजी तो बजाई नहीं तोड़ खाई, ये बात है खत्म हुआ, क्या उसने शो कर देता है बाजी तो बजाई नहीं तोड़ खाई खत्म। इस तरह से चीज है, ये कोई महत्ता की चीज है, अब इसको महत्ता दी है महत्ता तो भोग हो गए, महत्ता इतनी दी महाराज बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अगल मारी गई। तो अपने ये सिद्ध रखो, अपने इसमें इसके गुलाम मत बनो, लखपति बनो, लखदास बनो। लखपति कहते हैं लखदास, करोड़पति कहते हैं करोड़पति है करोड़दास, क्या रुपये चले जाए तो आपकी बेइज्जती हो जाए, फजीती हो जाए, आप छोटे हो जाए, तो आप बड़े हुए रुपये बड़े हुए, करोड़पति आप ठोकर मार चल दो आप असर नहीं पड़े तो आप रुपये अधिपति, ये 500 रुपये खर्च हो जाए खड़खड़ाहट होगी, इधर तो मालिक कहाँ है, रुपयों के मालिक नहीं हो गए, रुपयों की दासता हो गई, गुलामी हो गई, गुलामी नहीं बैठनी, कमाओ लगाओ अच्छे काम में, आ जाओ तो दो नहीं। हम पहले भी जीते थे रुपये, जाने पर जीते हैं रुपयों, क्या हो गया हमारे रुपये? आ जाए तो नहीं आए तो भी हम जीते हैं, आ गए तो जीते हैं, चले गए जीते हैं। हमारी इज्जत रुपयों से, रुपयों की इज्जत आपसे है। आप अगर नहीं हो मनुष्य नहीं, रुपया पत्थर पर फर्क गया। रुपया चाहे पत्थर रहे चाहे सोना रहे, फर्क क्या है? काम लेते हो तो सोना बड़ी कीमती है, या काम नहीं लिए पड़े रहे तो सोना पड़े रहो, पत्थर पड़े रहो। तो उपयोग करने के लिए तो काम आती चीज, उपयोग न किया तो क्या काम का? इकट्ठाई बैठे करते इकट्ठाई बैठाई रुपया इकट्ठा करना, ये इकट्ठा करने के लिए नहीं है। आप कैसे काम आएगा खर्च करोगे तब, दूसरों का काम आएगा खर्च करो तब, नहीं तो आपका काम आएगा ना दूसरों का काम आएगा, मन फंस जाएगा, माया में रह जाए वासना, इस कर देता राशि साफ पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब जा रहा है, इसको उपयोग कर लो। जैसे बेहतर पानी है चल रहा है तो हाथ धो लो, स्नान कर लो, खुला कर लो, पी लो, ये तो बह रहा है, बैठे बैठे अपना काम कर दो, बने दो इसको। संतों ने कहा है रामा माया राम की मत दे आड़ी पाल, आई जो है जान दे तू परमार्थ रेखाल। माया राम की मत दे आड़ी पाल, आई जो जान दे परमात्म रेखाल। एक बात सुनी याद आ गई, खड़ा पे महंत जी थे, खड़ा पे के महंत, तो काल पड़ गया, काल पड़ गया तो भाई अपने जिमाओ जो आ जाए उसको भोजन कराओ, जो आ जाए जितना सौ पंद्रह बीस पचास सौ भोजन कराओ, अपने अनाज भोजन कराओ, भोजन कराओ और ऐसे ले जाओ जीना दान दे दो। महंत जी को पता लगा कि ये कुछ कम है तो किला उसे लेकर मेरे बीच में कुचरने लगे, जब ज्यादा हो जाए तो ज्यादा आएगा, कुचरने लगे तो हाथ के लग गई पाटी बंदी को, क्या हुआ लाग गई भाई, मैं कैसे लाग गई? कहते जो पाना है तोलने का उसको कुचरने से लाग गई। अब ये मेहनत है तो मालिक वे ज्यादा चले जाइए नहीं कम जाए, ये तो वृत्ति हरेक की होती है, ज्यादा जाए तो विकृति अंकताओं की होती है ऐसी वृत्ति। तो मालिक ऐसा होना चाहिए, धन है धन के मालिक को ऐसी वृत्ति चाहिए तो भाई कम खर्च होता है। तो नारायण काम करता था मैनेजर, मेरे सामने शेठ जी ने कहा था शेठ करके नारायण घाटा कर घाटा, तो व्यापार कर रहे घाटा कर गोविंद भवन में, कोई मालिक कहता है ऐसा घाटा दिखा रहे घाटा कर, मेरे सामने गई यह बात। गोरखपुर में रविवार के दिन ये काम करना है, प्रेस के मोटे बड़े बड़े वे इकट्ठे होते सत्संग होते थे, सत्संग होती थी तो शेठ जी बोले कई बातें होती होती बात बोले, तो नाम लेकर बोले, नाम लेकर मैं क्यों ही कर देते हैं। दो आदमियों काम करने में शेर जी ने कहा कि ये जो दो देव तुम्हारे आपस में प्रेम हो जाए, एक एक का कहना करो, एक एक के साथ स्नेह रखो, ऐसा स्नेह रखो कि जिसमें ये कह दिया आपने तो बस अपने कह दी, सम्मति अपने देनी हो तो सम्मति दे दी, कि मानो एक आदमी को रखना है, इस आदमी को रखना है, मेरा विचार रखना है, आपने कह दिया कि नहीं ये आदमी रखने लायक नहीं है, ऐसे विचार तो शिव जी की रख लो, आप अपना प्रेम कर लो। कहने कहने पर धोखा देगा तो पहले काम पड़ा हुआ है, धोखा देने वाला है, धोखा देगा तो धोखा देना कोई बात नहीं, धोखा दिया तुम्हारा प्रेम हो जाएगा आपस में, कहना मान लो एक एक का, तो ऐसा लिख लो और आपस में प्रेम हो जाए। तो ऐसी बात कही साहब, आप लोग समझ गए होंगे, मानो ऐसे नौकर रख लो नख लगे धोखा लगेगा, इतना पैसा नाश हो जाएगा। शेठ जी ने कहा कि 10,000 रूपये हमारे खर्च हो जाए तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा प्रेम हो जाए ये चाहता हूँ। तो मैंने कहा देखो एक बात मेरे मन में कहने की, मैं तो मुफ्त में ही मुफ्त यही बैठा था, एक बात कहने की आ गई, वो ऐसा मालिक नहीं मिलेगा, तुम्हारे प्रेम हो जाए खर्चा हमारा हो जाए, हो जाओ मालिक तो थे ही शेठ जी, हमारा खर्चा हो जाओगा, तुम्हारा प्रेम हो जाए कैसा मालिक नहीं मिलेगा। तो शेठ जी ने कहा मेरी बात भी सुन लो, मैं कहूँ एक बात, हाँ कहो महाराज, 10,000 रूपये आपको देंगे ऐसे आदमी लाओ, ऐसे आदमी लाओ 10,000 तुम्हारे रूपये एक एक आदमी का। आप कहते हो मालिक नहीं मिले, हमें काम करने वाले नहीं मिले, ये बात हुई तब ये गीता प्रेषण हो रहा है। तो शरीर की बात मैं तो कह दिया तो बेशक अब तो आपका वैसा नहीं चलेगा, चलता तो है बढ़िया, मैंने कहा अब आपका काम ऐसा बढ़िया नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? आपके रुपयों की कीमत हो गई, रुपया कीमती हो गया, रुपयों की कीमत बताई कि शेर जी तो है रुपया है मैले की तरह, और भाई जी का है रेत की तरह, पेशाब की तरह, और घनश्याम रहे रेत की तरह। शेठ जी को तो मिस्टर की तरह, भाई जी के पेशाब की तरह, घनश्याम जी रेत की तरह, तब काम चलता है। हमारे भाई हमारे कोई नाम नहीं, हमारा बिल्कुल सच्ची बात नाम नहीं है हमारा, तो उनकी बात हुई, मैं तो सुनने वाला था। तो वैसे काम नहीं चले क्योंकि आप रुपयों की कीमत होगी, ट्रस्टी में कर दिया मैंने। तो बिहारी लाल जी बोले गए हाँ रुपये में कैसे काम चलेगा, ये अब रुपये में कैसे ये था ये आपका ऐसा नहीं चलेगा। भाई जी बैठे थे भाई से शेर जी से शांत होने पर, तो काम तो बढ़िया है पर चला है पास ज्यादा हुआ है पास काम तो, परंतु भीतर रुपयों की भूख बढ़ गई है। मैं तो जानता हूं ना रुपयों की कीमत बहुत हो गई, उस आदमियों की कीमत उतनी नहीं रही जितने रुपयों की हो गई। शेर जी ने कहा ना हम आदमी ऐसे लाओ जो रुपये आपको देंगे, वो कहा है? लगता ही बात है दुनिया में ठीक है और क्या अपेक्षा की, अंधा में कौन ही राव। निरस्ते पाठ पे देश है हे रंडो पिंडू माए थे मारवाड़ी अणु भाड़े इंडियो ही रूख नारायण नारायण नारायण, पर ऐसे पढ़ो भाई सदुपयोग करो वस्तुओं का, गुलामी मत करो, ऊंचे उठ जाओ जड़ता से ऊंचे उठ जाओ, चेतन हो जाओगे, क्या चेतन हो गए जड़ता के दब गए तो चेतन जड़ मालिक हो गया, चेतन गुलाम हो गया, रुपये होगी मालिक आप गुलाम, रुपये होने से आप बड़े हो गए, रुपये से लगे आप छोटे हो गए, तो फजीती हो गई आपकी यार, माने जी जी मुझे रुपया होने से बड़े आदमी इज्जत माने तो ऊंधी बुद्धि हो जाए, बिल्कुल ऊंधी बुद्धि नारायण नारायण नारायण। जी के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ राम।